οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, μάθετε τι τρώτε και κυρίως τι ακούτε, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Hey Fox, φτάσαμε στην Τετάρτη, στο μέσον της εβδομάδας, 6 ο Ιούλιος. Και η αντιπαράθεση, το ενδιαφέρον αν θέλετε, το πολιτικό σήμερα βρίσκεται στην Βουλή, στο Κοινοβούλιο, εκεί που θα συζητήσουμε για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Υποτίθεται, θα ακούσουμε σήμερα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό για ακόμα μεγαλύτερη ελάφρυνση των φτωχών, των χαμηλών στρωμάτων που δεν αντέχουν την κρίση. Ναι, σημαίνει ότι πάμε για εκλογές και αυτό σημαίνει ότι πάμε για εκλογές σε ένα κλίμα που σας θυμίζω ότι εκείνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατήγγειλε ότι είναι τοξικό, αλλά το έκανε ο ίδιος και με το παραπάνω τοξικό χθες, ευρισκόμενος εις τας Ευρώπας, ανακρινόμενος από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και κάνοντας τα θάλασσα. Μέσα σ' άκρες μας είπε ότι πρέπει να είμαστε και τυχεροί που αφήνει να κυκλοφορούν οι εφημερίδες, παιδιά. Έχει δίκιο ο Τσίπρας σε αυτό που του λέει στο tweet. Θα σας τα πω παρακάτω. Ένα κλίμα τοξικό, ένα κλίμα που μάλλον δυναμητίζει. Υπάρχει μια συζήτηση για το ποιος θα είναι ο λόγος που θα επικαλεστεί ο Πρωθυπουργός για να προκηρύξει τις προώρες εκλογές. Και λέγανε οι πληροφορίες ότι η αντιπολίτευση είναι αυτή που δημιουργεί κλίμα και λοιπά. Αυτό θα είναι το αφήγημα που θα φέρει στο προσκήνιο, αν αυτό μπορεί να σταθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να πηγαίνεις να λες έναν δημοσιογράφο ότι γράφει σε χλαμάρες, όντας ο Πρωθυπουργός εσύ, πολλοί δημοσιογράφοι γράφουν σε χλαμάρες, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Και να του λέει ο άλλος θα με προσβάλλεις και να του λέει θα το αντέξεις. Μέσα σε έναν διάλογο που γίνεται on the record, το λέει ο ίδιος ότι γίνεται on the record, και μάλιστα όλα αυτά εκτός έδρας, στην έδρα των... στον χώρο όπου βρίσκεται ένας Πρωθυπουργός για να μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο, όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα που δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το επικαλεστεί ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, ότι έτσι αφήνεις τοξικό δηλητήριο στην κοινωνία και καλά να πάμε σε εκλογές, καλύτερα να πάμε σε εκλογές για να δούμε πώς θα τα λύσουμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η συζήτηση και σήμερα και τις επόμενες ημέρες φαίνεται ότι θα είναι ζωήρη, για να το πω έτσι, κόμψα. Ωστόσο θα ήθελα να μου επιτρέψετε, ειδικά για τη σημερινή εκπομπή, να δαπανίσω, να κλέψω λίγο χρόνο επί προσωπικού, που λένε και στην Βουλή. Θέλω να σας ενημερώσω για μία αλλαγή. Σας έχω πει συχνά ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και επειδή νομίζω ότι τιμώντας αυτή τη σχέση που έχουμε εδώ από αυτό το μικρόφωνο, οι πρώτοι που πρέπει να μάθουν μία αλλαγή σε ό,τι αφορά τα δικά μου, την δική μου πολιτική θέση και στάση στα πράγματα, είστε εσείς. Να την κρίνετε, θα χαρώ πάρα πολύ να πάρω τα σχόλιά σας. Γι' αυτό να την κατακρίνετε αν νομίζετε ότι είναι λάθος και να εξηγηθώ κατευθείαν χωρίς μεγάλες εισαγωγές. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα να μην έχω δουλέψει ποτέ σε γραφείο τύπου, να μην έχω κάνει ποτέ τον εκπρόσωπο τύπου, ούτε φορέα, ούτε κόμματος, ούτε οργανισμού, ούτε βουλευτή, ούτε δημάρχου, ούτε τίποτα. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, γιατί από εδώ και πέρα συμβαίνει αυτό, Θέλω να είμαι ξεκάθαρος με αυτούς που ακούν. Ξέρετε, στο δικό μας το συνάφι, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, υπάρχει πολύ, παίζει πολύ αυτό. Το δημοσιογράφος που ταυτόχρονα είναι και σε γραφείο τύπου, είναι σε ένα μισθολόγιο, σε ένα payroll, δεν θα το μάθετε ποτέ. Απλά η στάση του καθορίζεται και από την σχέση που έχει με το γραφείο τύπου αυτό. Λοιπόν, εγώ διάλεξα για την πρώτη φορά που θα το κάνω αυτό να είναι σε μια άμυστη θέση, αν θέλετε το πιστεύετε, και να είναι σε μια θέση που νομίζω ή έχω την ψευδαίσθηση αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να προσφέρει κάτι της παραπάνω μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που σας περιγράφω. Λοιπόν, αυτός που σας μιλάει από σήμερα, από χθες μάλλον, και μάλιστα από χθες που ήταν μια σημαντική μέρα η επέτειος του δημοψηφίσματος, μιας από τις σημαντικότερες στιγμές αυτού εδώ του λαού, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτός λοιπόν που σας μιλάει, εκτός από τις άλλες ιδιότητές του, έχει πλέον και την ιδιότητα του υπεύθυνου τύπου για την Κρήτη και για το Μέρα 25. Θα δεχτώ με πάρα πολύ χαρά τα σχόλιά σας γι' αυτό. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Όπως σας είπα, διαλέγω να είναι μια επιλογή σε άμυστη θέση. Ξέρω ότι μοιάζει λιγάκι να είμαι απολογούμενος γι' αυτό και σας ομολογώ ότι ως ένα βαθμό έτσι νιώθω, γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Κρίνω όμως ότι ειδικά σε αυτή την περίοδο, ειδικά απέναντι σε ένα σύστημα που δεν αφήνει πάρα πολλά περιθώρια, σε ένα σύστημα που έχει γίνει ήδη τοξικό για τη δική μας δουλειά, ίσως έχω να προσφέρω κάτι της παραπάνω. Σε γενικές γραμμές, αυτό που σας περιγράφω είναι η αρμοδιότητά μου να μεταφέρω στα μέσα ενημέρωσης τους συναδέλφους μου στην Κρήτη τις θέσεις, τις δημόσιες ανακοινώσεις, τις τοποθετήσεις του Μέρα 25. Νομίζω δεν πέφτεται από τα σύννεφα, σας έχω πει και τι ψηφίζω και τι έχω ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και σε όλες τις τελευταίες εκλογές και στο δημοψήφισμα προφανώς. Οπότε σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολιτικής ταύτισης δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη. Σε ό,τι αφορά την λειτουργία αυτού και το πόσο μπορούν να συνδυαστούν με την δημοσιογραφική ιδιότητα, την υπόσταση του καθενός μας σε αυτό το επάγγελμα, θα το κρίνετε εσείς, προφανώς. Και είναι μια κρίση που είναι σε βάθος χρόνου, δεν είναι μια κρίση που την κάνεις άσπρο ή μαύρο, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Κρίνω λοιπόν ότι σε αυτή την παρούσα συγκυρία, με ένα μνημονιακό κομμάτι που καταλαμβάνει πάνω από το 80% της Βουλής, σε μια συγκυρία που δεν αφήνει και πάρα πολλά περιθώρια για να διαλέξεις κάτι διαφορετικό, μπορώ να προσφέρω μια υπηρεσία εκεί που κρίνω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει κάτι της παραπάνω. Να ανέβουν, να αναδειχτούν κάποια θέματα, τουλάχιστον για τον τόπο που ζω, και με τις δυνάμεις, τις μικρές, τις μεγάλες, τις όποιες, εν πάση περιπτώσει, διαθέτω. Και πήρα την απόφαση αυτή, έχω και ντοκουμέντα παρακάτω να σας τα μεταδώσω, και την θέτω στην κρίση σας. Αλλά κυρίως, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, από εδώ και πέρα, και επειδή πηγαίνουμε σε εκλογές και αυτό είναι κρίσιμο, είναι νομίζω χρήσιμο, είναι σωστό, είναι πρέπον, είναι ηθικό να γνωρίζετε ποιος είναι αυτός, τι δουλειά κάνει, τι καπέλα φοράει αυτός που σας μιλάει. Το κρίνω τουλάχιστον το λιγότερο τίμιο, αλλά σας είπα, θέλω και την δική σας την άποψη. Yeah. Μερικές φορές μπορεί η δημοσιογραφία να μην φτάνει. Αυτή την αίσθηση έχω πια. Μπορεί να χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω. Μπορεί να χρειάζεται, εκτός από το να γράψεις, να φέρεις επαφή ανθρώπους, να οργανώσεις, να κινήσεις τα πράγματα προς μια κατεύθυνση και να προσπαθήσεις με όσες δυνάμεις έχεις να βρεις λύση. Και αυτός είναι ο στόχος. Εδώ είναι τα ντοκουμέντα για να πάρετε μόνοι σας μια ιδέα. Με ακόμα μεγαλύτερη χαρά θέλω να παρουσιάσω σήμερα την έναρξη μιας σημαντικής μας συνεργασίας του Μέρα 25, με το γνωστό σε όλο το νησί εξαιρετικό συνάδελφό σας, το δημοσιογράφο Μάριο Διονέλη, που αναλαμβάνει υπεύθυνος τύπου για την Κρήτη, για το Μέρα 25. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριο. Αυτά λοιπόν. Ως εδώ το επί προσωπικού. Τα υπόλοιπα τα κρίνετε εσείς και τα σχολιάζετε με όποιον τρόπο θέλετε. Ξαναλέω για τρίτη φορά. Θα χαρώ πολύ να πάρω τα σχόλια σας γι' αυτό, όποιας κατεύθυνσης και αν είναι. Πάμε τώρα στη σημερινή επικαιρότητα, η οποία, ναι, προφανώς συνδέεται. Προφανώς συνδέεται η επικαιρότητα των τελευταίων μηνών, των τελευταίων χρόνων, πρέπει να σας πω, με αυτή την απόφαση. Με αυτό το τοξικό κλίμα που πρέπει οπωσδήποτε να αποδεικνύεις κάθε μέρα, ότι το να κάνεις κριτική δεν είναι κάτι που προέρχεται από κάποια ιδιοτέλεια ή από κάτι άλλο, ή από κάτι που είναι κρυφό, που είναι από κάτω, που να τεκμηριώνεις την κριτική σου αυτή με την ανάγκη σου, με την ανάγκη ενδεχομένως ενός κομματιού της κοινωνίας να πει κάτι διαφορετικό, να θέσει κάτι διαφορετικό, να βάλει μια ατζέντα που δεν υπάρχει στον δημόσιο διάλογο ή που είναι δίπλα στον δημόσιο διάλογο, που δεν έχει φωτιστεί τόσο πολύ. Και κυρίως να διεκδικείς το δικαίωμά σου που να πάρει ευχή, να μιλάς. Κυρίως να διεκδικείς μέσα σε έναν κυκαιώνα μονομέρειας στην πληροφόρηση, να είναι τα πράγματα με ίσους όρους διατυπωμένα. Αυτό το παιχνίδι το έχουμε χάσει, όπως ξέρετε. Να είμαστε ρεαλιστές. Πήγε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ευρωβουλή και τους είπε ότι μη με κατηγορείτε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Μη με κατηγορείτε επειδή μια ΜΚΟ, η Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, έβγαλαν μια κατάταξη παγκόσμια που μας δείχνει στην 108η θέση. Είναι δυνατόν, λέει, να πιστεύετε ότι οι αφρικανικές χώρες έχουν καλύτερη δημοσιογραφία, καλύτερο επίπεδο της ελευθερίας του τύπου από την Ελλάδα? Και τους έφερε μερικά παραδείγματα και μάλιστα τα είχε τυπωμένα. Τα σήκωσε να τα δείξει. Το ένα ήταν το πρωτοσέλιδο της Αυγής και το άλλο ήταν το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Έδειξε δηλαδή δύο εφημερίδες που του ασκούν κριτική. Είπε ότι αυτές οι εφημερίδες κυκλοφορούν καθημερινά. Ακούτε χριστιανοί. Υπάρχουν εφημερίδες που κάνουν κριτική στο Μητσοτάκη και κυκλοφορούν, συνεχίζουν, έχουν το θράσος, θα μπορούσε να πει. Έχουν, τι να σας πω, την άγνοια κινδύνου. Αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν καθημερινά και να του ασκούν κριτική. Δείτε λίγο την εικόνα αυτή. Την εικόνα μιας χώρας που ο πρωθυπουργός της υπερηφανεύεται ότι υπάρχει ελευθερία του τύπου ή προσπαθεί να αποδείξει ότι υπάρχει ελευθερία του τύπου στη χώρα, δείχνοντας ότι κυκλοφορούν και αντιπολιτευόμενες εφημερίδες σε αυτή την γωνιά εδώ της Ευρώπης. Του γράφει ο Τσίπρας και έχει δίκιο προφανώς: σας ευχαριστούμε για τη μεγαλοψυχία που μας αφήνατε να κυκλοφορούμε την Αυγή, η οποία παρεμπιπτόντως έκλεισε μόνο επί την περίοδο της δικτατορίας. όσο για την Δημοκρατία, που είναι στο δεξιόχωρο, αλλά επίσης κάνει αντιπολίτευση από πιο δεξιά εκ δεξιών στο Μητσοτάκη. Επίσης του λέει ο Τσίπρας, και επίσης έχει δίκιο, ότι αυτόν τον εκδότη της Δημοκρατίας, αν θυμάμαι καλά, τον έχεις πάει στα δικαστήρια και ευτυχώς δεν τον έχεις φυλακίσει ακόμα. Λοιπόν, το γεγονός και μόνο ότι ένας πρωθυπουργός επικαλείται την ύπαρξη εφημερίδων, και μάλιστα καθημερινών εφημερίδων που του ασκούν κριτική, για να δείξει ότι υπάρχει ελευθερία του τύπου στη χώρα του, νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση για να πιστείς ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Και μιλάμε για την ελευθερία του τύπου συγχέοντάς την καμιά φορά, να εδώ ξεκάθαρα, με το στοιχειώδες δικαίωμα του να κυκλοφορούν οι εφημερίδες. Μπορούμε να φτάσουμε να μην κυκλοφορούν οι εφημερίδες αν σας ενοχλούν, ειδικά οι αντιπολιτευόμενες. Δεν μιλάμε για την ίση κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου. Δεν μιλάμε για την ίση προβολή των θέσεων, των κομμάτων, έστω της Βουλής σου λέω εγώ, δεν σου λέω τώρα πολυτέλειες, τα εξωκοινοβουλευτικά, άσε τώρα αυτά ποιος νοιάζεται, έστω της Βουλής τα κόμματα. Δεν σου λέω για την προβολή των θέσεων μέσα στην κοινωνία. Για τα ζητήματα όπως για παράδειγμα περάσαμε πάρα πολλές κουβέντες που άσε τώρα τι λένε τα κόμματα, άσε τους στην άκρη και τα κόμματα. Έχεις ένα θέμα, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα να αντιμετωπίσεις ως κοινωνία. Θυμάστε τι να σας πρωτοπώ, συνεπιμέλεια. Θυμάστε τη συνεπιμέλεια. Τι μέρος, όποιος πλήρωσε περισσότερο, πήρε και τον μεγαλύτερο χώρο για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα στα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικά. Είναι αυτό ελευθερία του τύπου? Είναι αυτό η δυνατότητα των πολιτών να υποστηρίξουν τις απόψεις τους? Και κέρδισαν τελικά. Οι διεκδικώντες την συνεπιμέλεια κέρδισαν, σας θυμίζω. Με τη Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου, την συγχωρεμένη, την αείμνηστη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να λέει η ίδια ότι εδώ πέρα έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά. Οπότε αφήστε λίγο το Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης κλπ. Αφήστε το λίγο αυτό στην άκρη. Πάρτε τα βασικά ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν μια κοινωνία. Δεν σου λέω να πας πίσω στο δημοψήφισμα. Άστα τώρα, μην ξαναξύνουμε πλήγες. Τα είπαμε χθες για το ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι με το ναι. Την κυρία Σαράφογλου, τη θυμάστε? Κανονικά δεν θα έπρεπε να ξαναεμφανίζεται πουθενά, θα έπρεπε να έχει ανοίξει η γη να την καταπιεί. Λοιπόν, αλλά πόσο σοβαρά κάνεις οποιαδήποτε συζήτηση σε αυτή τη χώρα? Τι άλλο θέλεις να σου πω, ρε παιδί μου? Ραφάλ. Να πάρουμε ραφάλ ή να μην πάρουμε ραφάλ? Εξοπλισμοί. Πόσο χώρο έχει μέσα στον δημόσιο διάλογο μία θέση που να λέει, μήπως ρε παιδιά με τους απέναντι αυτούς πρέπει να κάνουμε κάποιο είδους συνεργασία? Μήπως πρέπει να τα βρούμε και να μην πληρώνουμε, να μην ματώνουμε και εμείς και οι από εκεί, και τα από εδώ του Αιγαίου Χαϊβάνια και τα από εκεί του Αιγαίου Χαϊβάνια, και να πληρώνουμε συνέχεια? Σε όλα τα θέματα, σε όλα τα θέματα, δείτε πόσο χώρο καταλαμβάνει η άποψη που διαφωνεί. Εγώ σου λέω λάθος. Λάθος ρε παιδί μου. Αλλά διαφωνεί με το κύριο αφήγημα, με αυτό που θέλει μια εξουσία, μια ολιγαρχία, ένα μηντιακό κράτος, πείτε το όπως θέλετε, ή όλο αυτό μαζί, με το αφήγημα το κυρίαρχο που θέλει να επικρατήσει σε μια κοινωνία, πόσο εκείνη ακριβώς τη στιγμή έχεις την δυνατότητα να ακούσεις και την άλλη, τη διαφορετική, τη λάθος, σου λέω εγώ, άποψη, για να βάλεις τα πράγματα κάτω, να σκεφτείς και να αποφασίσεις με καθαρό μυαλό και έχοντας όλα τα δεδομένα μπροστά σου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία από καιρού εις καιρών υποδέχεται τους Ευρωπαίους ηγέτες για να έχουν επικοινωνία. Πολύ σωστό ως θεσμός, για να έχουν επικοινωνία απευθείας οι ευρωβουλευτές να θέσουν ερωτήσεις. Και πηγαίνει να ξεκινήσει την κουβέντα, επειδή είναι η μέρα η επέτειος του δημοψηφίσματος, θυμίζοντας ότι η αριστερά κάποτε μας έφτασε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό. Και εμείς δεν είπαμε, δεν διαλέξαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά. Και σωθήκαμε. Πηγαίνοντας δηλαδή να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, μέσα σε ένα χώρο που δεν περιμένει κανένας από εκεί να τον ψηφίσει. Εντάξει, περιμένει από αυτούς που θα ακούσουν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Όταν όμως ακούς τι είπε ο Πρωθυπουργός, όταν βγαίνει ένας ευρωβουλευτής και μάλιστα από κόμμα όχι της αριστεράς, από κόμμα της ευρύτερης οικογένειας της δεξιάς και του λέει «Στην Ελλάδα έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα, μας έχουν φτάσει καταγγελίες για την ελευθερία του τύπου, για τα θέματα των μεταναστών, για τα ζητήματα των pushbacks, για τα ζητήματα του πώς ακριβώς λειτουργεί η χώρα». Να μην πάρετε παραδείγματα από τον Όρμπαν, του είπε στην ουσία, χωρίς να αναφέρει τον Όρμπαν. Και θύμωσε βρε παιδιά ο Μητσοτάκης. Και ήταν έτοιμος να απαντήσει, είχε τυπωμένα τα δύο πρωτοσέλιδα, για να μας δείξει ότι μας κάνει τη χάρη να κυκλοφορούν ακόμα οι εφημερίδες, ώστε να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση θα δεχόταν, σε οποιαδήποτε κριτική θα δεχόταν, όχι επίθεση, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των δημοκρατικών ελευθεριών, για να το βάλω γενικότερα, όχι μόνο του τύπου, στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω, για να γυρίσω λιγάκι σε εκείνο το προσωπικό, ένα λεπτό ακόμα επιτρέψτε μου. Όταν έχεις ένα τόσο τοξικό κλίμα, όταν τα πράγματα είναι τόσο τεταμένα από ένα σημείο και μετά, έχω την εντύπωση ότι δεν φτάνει πια η δημοσιογραφία. Ή φτάνει μέχρι ένα όριο, ή φτάνει μέχρι εκεί που της επιτρέπουν να φτάσει κάποια στεγανά, κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Θα μου πεις, θα τα σπάσεις τα στεγανά με το να παρέχεις υπηρεσίες σε ένα κόμμα και μάλιστα άμυστες. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Αν ήμουν, θα σας μιλούσα και εγώ με μεγαλύτερη σιγουριά. Νιώθω όμως ότι κάτι της παραπάνω χρειάζεται. Αυτό, μέχρι εκεί. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αφού τελειώνει και βγαίνει από το Ευρωκοινοβούλιο, επιτίθεται σαν έναν δημοσιογράφο της Euractiv, επειδή του έκανε κριτική. Και πηγαίνεις και γίνεσαι ακόμα χειρότερο ρεζίλι. Δηλαδή είσαι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, σου λένε, ξέρεις κάτι ρε παιδί μου, στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα δεν φαίνεται να έχεις, να παρέχεις την ελευθερία κινήσεων, την ελευθερία κριτικής. Το ότι κυκλοφορούν οι εφημερίδες δεν είναι ελευθερία του τύπου. Αυτό έλειπε. Και αφού τέλος πάντων δέχεται τα πειρά, κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να απαντήσει, λέει «Μα να κοιτάξτε εμείς και αυτό», βγαίνεις από εκεί και πας και μπλακώνεσαι με έναν δημοσιογράφο Έλληνα, επειδή του λες ότι έγραψες αχλαμάρες, γιατί έγραψε ότι σου ασκήθηκε κριτική από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν αλήθεια, απολύτως αλήθεια. Η Euractiv που λέτε είχε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Κομισιόν έθεσε θέμα απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Της δικαιοσύνης που μας παραπλανούσε με ομολογία της συναδέλφου μου της Ιωάννας Μάνδρου και του Τάσου Τέλογλου, ότι τελικά η παραπομπή Παπαγγελόπουλου και του Λουπάκη ήταν για την Οβάρτης, ενώ δεν ήταν για την Οβάρτης, αυτής της δικαιοσύνης. Και γενικότερα για το πώς δουλεύει και η δικαιοσύνη, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα από αυτή την εκπομπή, έγινε θέμα και στα ευρωπαϊκά μέσα. Και όταν τον ρωτά ο δημοσιογράφος, του λέει «Θυμήστε μου εσείς από που είστε», του λέει «Από που είναι» ο δημοσιογράφος, και θυμώνει. Γράψατε ψέματα. Η Vestager, η επίτροπος είναι αυτή, δεν μου είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν κάνετε ρεπορτάζ, να ρωτάτε και εμάς. Και του λέει, αυτά αποτελούν επίσημη διάψευση? Και του λέει, ναι, αυτά είναι on the record, γράψτε τα που σας λέω. Του είπε, γράφετε σαν χλαμάρες. Ο άλλος του είπε, ο δημοσιογράφος, με προσβάλλετε κύριε Πρωθυπουργέ. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας του είπε, δεν πειράζει, θα το αντέξετε. Έχει θυμώσει ο άνθρωπος αυτός πολύ, χάνει τα νερά του, είναι έξω από τα νερά του όταν δέχεται κριτική. Και μάλιστα τα ρεπορτάζ της Euractiv σας πληροφορώ ότι είναι απολύτως διασταυρωμένα και γενικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και όταν έχει κάτι τέτοιο ο Έλληνας Πρωθυπουργός απέναντί του, του λέει, γράφεις αχλαμάρες, θα το αντέξεις, δεν πειράζει. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. Uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hoe business. You know, they say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. Yeah. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Τετάρτη, έκτη μέρα του Ιουλίου, στο μέσον της εβδομάδας και με την πολιτική αντιπαράθεση να μεταφέρεται από το Ευρωκοινοβούλιο στο εδώ, το δικό μας, το ντόπιο, το κοινοβούλιο που όλοι αγαπήσαμε. Σήμερα λοιπόν η προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα κοινωνικά ζητήματα, για την ελάφρυνση των καταναλωτών και για την πιθανή νέα ανακοίνωση. Ήδη από το πρωί έχει προγραμματιστεί ότι ο κύριος Σκρέκας θα είναι εκείνος που θα εξειδικεύσει και πάλι το ενδεχόμενο ενός νέου ακόμα πακέτου στήριξης. Θετικό είναι φυσικά αυτό, δεν είναι αρκετό. Και σε αυτή την κατεύθυνση ασκείται η πιο σκληρή κριτική σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Αν θέλεις δηλαδή πραγματικά να ελαφρύνεις τους πολίτες, τότε καταργείς το χρηματιστήριο ενέργειας ή τότε βάζεις κανόνες στο πώς θα λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Γιατί αν δεν χτυπήσεις το κακό στη ρίζα, όσα fuel pass, όσα pass γενικώς να δώσεις, Δεν φτάνει. Get up and dance. I'm in the mood for love. Για τη δικαιοσύνη λοιπόν στην Ελλάδα έγινε ο καυγάς μεταξύ του Πρωθυπουργού και του δημοσιογράφου της Euractiv, του Σαράντη Μιχαλόπουλου, που είναι και δημοσιογράφος όχι μόνο της Euractiv, είναι και δημοσιογράφος ανταποκριτής του Μέγκα στις Βρυξέλλες. Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος λοιπόν από χθες το πρωί είχε δημοσιεύσει στην Euractiv ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μαργκρέτε Βεστάγκερ, είχε θέσει στον Πρωθυπουργό όταν βρέθηκε στην Αθήνα πριν από μερικές ημέρες το ζήτημα της αποτελεσματικότητας του ελληνικού δικαστικού συστήματος, τις σοβαρές καθυστερήσεις, το πόσο γρήγορα, το πόσο αξιόπιστα λειτουργούν τα ελληνικά δικαστήρια. «Γράφεται σαν χλαμάρες», ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού στον Σαράντη Μιχαλόπουλο. Και για να πιστείτε ακριβώς πόσο σαχλαμάρες είναι όταν κάποιος ασκεί κριτική στο πώς λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη, ίσως δεν χρειάζεται να σας δώσω περισσότερα στοιχεία ούτε για το ρεπορτάζ το πάντα αξιόπιστο του συναδέλφου, ούτε για την έτσι, διαμάχη, για την αντιπαράθεση μάλλον που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μπορεί να σας πω μόνο μία ειδησούλα, μόνο μία έτσι το σιδά, μικρή. Να φύγουμε λίγο από τα πολιτικά, Ευρωκοινοβούλια, Στρασβούργα κλπ. Πάμε στα πιο ταπεινά, εδώ στα δικά μας. Αποφυλακίζεται με όρους ο μεσίτης. Ξέρετε ποιος είναι ο μεσίτης? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Κοσμηματοπόλη σκότωσαν, όταν το λέω εγώ, το λέει η απόφαση του δικαστηρίου, σκότωσαν τον Ζακ Κωστόπουλο. Και μόλις λίγους μήνες μετά την καταδίκη του, το δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να φύγει, να σηκωθεί να πάει στο σπίτι του, να έχει τον περιορισμό περί μία εξόδου από τη χώρα, αυτό δεν έλειπε θα μου πείτε, αλλά σπίτι του ελευθερός. Ελάτε τώρα να μου πείτε αν αυτή είναι δικαιοσύνη. Και αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου, είναι τα λόγια της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου. Ελάτε να της πείτε τώρα της μητέρας του Κωστόπουλου αν αυτή εδώ είναι πραγματικά δικαιοσύνη. Αν αυτό έχετε στο μυαλό σας. Αν έχει άδικο η κυρία Βεστάγκερ ή οποιοδήποτε έρθει να κάνει κριτική στην ελληνική κυβέρνηση και αν είναι σαν χλαμάρες όλα αυτά που γράφονται, που λέγονται για μας. Όταν ο δημοσιογράφος σηκώθηκε προσβεβλημένος από την αίθουσα για να φύγει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώθηκε πρώτος, λέει το ρεπορτάζ, λένε οι πληροφορίες. Και αφού σηκώθηκε πρώτος, μετά τέλος η συνέντευξη τύπου. Γιόκ, πάπαλα, τέλος, δεν έχει άλλο, φτάνει. Αν δεν έχετε ακόμα συνειδητοποιήσει που ακριβώς βρισκόμαστε, αν νομίζετε ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο για πιο χαμηλή, δεν ξέρω, μετά την 108 δεν είναι η 109, 110 θέση στην κατάταξη την παγκόσμια για την ελευθερία του τύπου. Αυτό το Euractiv, γιατί δεν του δώσαμε λίστα πέτσα να μην μιλάει και έχει και δημοσιογράφους που κάνουν δύσκολες ερωτήσεις. Και γενικά στα μέσα ενημέρωσης, γιατί αφήσαμε να έχουν ακόμα το δικαίωμα ερωτήσεων και μάλιστα δύσκολων ερωτήσεων οι δημοσιογράφοι. Κρατήστε το και αυτό στην άκρη ως ερώτημα. Έχω αρκετά μηνύματά σας για τις προηγούμενες εκπομπές, για όσα συζητάμε εδώ και προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά, να τους δώσω το χώρο που χρειάζονται. Βέβαια, πριν πάω εκεί, κρατήστε και μία ακόμα σημαντική είδηση. Τα κρούσματα του κορονοϊού είναι 25.500 τουλάχιστον χθες. Βάλτε δίπλα-δίπλα σε αυτή την είδηση την διαβεβαίωση του Αθανάσιου Πλεύρη, του Υπουργού Υγείας, ότι δεν πρόκειται να πάρουμε μέτρα μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είπε δεν πρόκειται να πάρουμε μέτρα μέσα στο καλοκαίρι αν τα κρούσματα δεν ξεπεράσουν τον τάδε αριθμό. Είπε τέλος, period, δεν πρόκειται να πάρουμε μέτρα μέσα στο καλοκαίρι. Που πάει να πει ότι και 100.000 να φτάσουν τα κρούσματα την ημέρα, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πάρει μέτρα μέσα στο καλοκαίρι, και όταν λέμε μέτρα λέμε τουλάχιστον μια υποχρεωτική μάσκα σε κλειστούς χώρους ξανά. Αλλά μάλλον δεν είναι καλό αυτό για τον τουρισμό. Και άμα δεν είναι καλό για τον τουρισμό, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τώρα κι εσείς. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά, οι προβλέψεις των γιατρών δεν νομίζω ότι τις ξεπερνάμε από ένα σημείο και μετά. Μέχρι τέλος Ιουνίου είχαν πει για τα 20.000 κρούσματα και εγώ σας τα έλεγα, αλλά μην νομίζω ότι ήταν δικά από δικού μου, δεν είμαι λοιμοξιολόγος ή τουλάχιστον όχι ακόμα. Τώρα ο επόμενος στόχος που έχουμε να πιάσουμε, δείτε το έτσι, πώς είναι τα Golden Boys που πρέπει να πιάσουν τους στόχους μέσα σε μία χρονιά. Ο επόμενος στόχος που έχουμε μπροστά μας είναι ακόμα 6 Ιουλίου. Έχουμε μερούλες μέχρι να τελειώσει ο μήνας να έχουμε ξεπεράσει και τα 30, μη σας πω και 35.000 κρούσματα. Γράφει ένας φίλος, για να πάω λίγο στα μηνύματά σας, που για αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα μου λέει δεν θέλει να διαβάσω το όνομά του και είναι απολύτως σεβαστό. Μία αναφορά λέει για το θέμα της εκπομπής με τον Λέξ, για τον Λέξ, της χθεσινής εκπομπής δηλαδή, και την επαναστατικότητα των νέων. Μου γράφει λοιπόν ο φίλος, αφού μου περιγράφει μία εικόνα ότι είναι φιλόλογος σε λύκειο, μέσης και πάνω ηλικίας, 62 ετών, ένας άνθρωπος αριστερός, μου λέει, από την εφηβεία μου, στην ιστορία για τον Λέξ μου γράφει ότι δεν τον ήξερα. Αυτό που ήθελα να αμφισβητήσω στα λεγόμενά σας και στην αναφορά του παλέμαχου δημοσιογράφου που κάνατε, λέω για τον Μιχάλη Στρατάκη από την Κρήτη, είναι η επαναστατικότητα των νέων. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, μου γράφει, επ' αυτού. Εκτός αν η επαναστατικότητα ορίζεται με τη γενικευμένη αντίδραση ακόμα και στα στοιχειώδη, δηλαδή ότι δεν μπαίνουμε με τη φραπεδιά στην τάξη για μάθημα, στην τρίτη λυκείου. Οι δικοί μου μαθητές, εργατική γειτονιά, η περιοχή που εργάζεται ο συγκεκριμένος καθηγητής, στην μεγάλη τους πλειονότητα είναι οδυνηρά πολιτικ. Πλήττουν φοβερά με το μάθημα της ιστορίας και με οτιδήποτε προάγει την επαγωγική και κριτική σκέψη. Δίνω μάχη να τους κάνω να σκέφτονται, διότι τρέμω το χεράκι τους όταν θα κληθεί να ρίξει την ψήφο στην κάλπη. Βασικά συντηρητικά παιδιά στη σκέψη τους, τα περισσότερα θρησκευόμενα. Μιλάς για διαφωτισμό στην Β' Λυκείου, και, αλλά αν χτυπήσουν οι καμπάνες στην περισσότερη, στην παρακείμενη εκκλησία, τα περισσότερα σταυροκοπιούνται. Να μην πω δε το είδος των αναρτήσεών τους στα social media κλπ. Για τα στερεότυπα που αναπαράγουν και που έχουν προηγουμένως στυλιτεύσει εκείνος στην τάξη. Καταθέτω λοιπόν την απεσιοδοξία μου όσον αφορά την ανάγνωσή σας στην μεγάλη προσέλευση των νέων στη συναυλία του Λέξ. Προσωπικά δεν πιστεύω πως κλονίστηκε ούτε κατ' ελάχιστο το σύστημα. Αντιθέτως, ο κάθε Λέξ την χάνει να είναι τώρα the latest trend, the talk of the town, βρε αδερφέ, και η παρουσία στην συναυλία προσφέρει καλό υλικό για Insta story. Εκτιμώ πολύ, μου γράφει ο φίλος, τη σκέψη σας και κρατώ την αισιοδοξία σας. Μακάρι να έχετε εσείς και ο κριτικός συνάδελφός σας δίκιο. Και άλλη φορά μου λέει, θα σας πω για την υποστήριξή του στη θανατική ποινή, στην ξενοφοβία, στην άκρη της Σιελόρια για τους αρχαίους ημών προγόνους. Εγώ, αγαπητέ φίλε, ευχαριστώ καταρχάς για το μήνυμα. Θα την κρατήσω την αισιοδοξία μου. Χωρίς να σημαίνει ότι παραβλέπω όλα αυτά. Προφανώς, όντας εσύ σε χώρο σχολείου, έρχεσαι πολύ πιο συχνά, καθημερινά σε επαφή με τους νέους, με τους εφήβους, πολύ περισσότερο από ότι εγώ. Εγώ θα κρατήσω ως θετική την εικόνα της συναυλίας των 25.000, ειδικά επειδή ήρθε από έναν άνθρωπο που δεν είναι κομμάτι αυτής της εμπορευματοποίησης της μουσικής, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που είναι διάφοροι άλλοι που πάνε και πλακώνονται στα βραβεία MAD. Τώρα τι να λέμε. They're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin, lots to sell, I'm in again. I kiss the floor one kick no more. The pig and hose have set me free. Δίπλα σε αυτή την πιο απεσιόδοξη στάση, βάλτε αμέσως, θα τις βάλω δίπλα-δίπλα για να κάνετε το contrast, ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολύμπια, τους χαιρετισμούς μου. Ομολογώ και εγώ ότι αγνοούσα τον Λέξ. Αυτό το παλικάρι με εντυπωσίασε με τον μεστό και καυστικό λόγο του και δεν μπορώ παρά να αποκαλυφθώ που κατάφερε να συγκεντρώσει 25.000 νεολαίους. Να αποκαλυφθεί μάλλον, εννοεί να του βγάλει το καπέλο. Μάλιστα, δεν σου κρύβω ότι ένιωσα και κάποια αισιοδοξία, μήπως και γίνει αφορμή, γιατί αιτία υπάρχει έτσι κι αλλιώς να αφυπνιστούν οι νέοι μας. Και άλλη δασκάλα, η φίλη Ολίβια, καταρχάς μου στέλνει μια διαφορετική εκδοχή για ένα από τα τραγούδια που έπαιξαν τις προηγούμενες ημέρες. Επειδή έχει παίξει αυτό το τραγούδι, θα το βάλω τις επόμενες, Ολίβια, εντάξει, συμφωνία. Μου λέει, αν λες που και που και ποια είναι τα τραγούδια που βάζεις, δεν θα ήταν άσχημο. Συγγνώμη αν σε μαλώνω, αλλά είμαι δασκάλα σε διακοπές και κάποιον πρέπει να μαλώνω. Εντάξει, εντάξει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Η φίλη Χρυσούλα από τη Ρόδο μου λέει, ρώτησε έναν ένστολο, έγκυρη πηγή μου γράφει, την απορία, μετέφερε την απορία που είχα. Αν δηλαδή, και που ήταν και δική της απορία, αν κάνουμε και εμείς παραβιάσεις στον γείτονα και στον ένα αέριο χώρο του. Μου λέει, όχι, δεν το έχουμε ανάγκη, εγώ απλώς, μου λέει, σου μεταφέρω την πληροφορία. Μακάρι να είναι έτσι. Καλομήρα για ένα από τα θέματα που δημιουργεί εντάσεις, αντιπαραθέσεις, διαφωνίες και μεταξύ μας. Για το θέμα των υγειονομικών και για τους ιδιαιτέρως δε, για τους ανεμβολίαστους και σε αναστολή εργασίας υγειονομικούς. Να ξεχωρίσουν, μου λέει, αρχικά εκείνοι που δεν μπορούν για λόγους υγείας να κάνουν το εμβόλιο. Έχει γίνει αυτό, Καλομήρα. Και αυτοί δεν είναι σε αναστολή. Όσοι έχουν αποδεδειγμένα αλλά με χαρτί γιατρού και πιστοποιημένα την αδυναμία λόγω υγείας να κάνουν το εμβόλιο. Ζήτημα δεύτερο. Η πληροφόρηση μου γράφει είναι εντελώς στολή για όσους θέλουν και δεν μπορούν. Τι ορίζει ο νόμος. Και εδώ θα σου πω ότι ο Πλεύρης έχει δώσει την δυνατότητα, αν κάποιος ήθελε να κάνει το εμβόλιο, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, εδώ θα σε γελάσω, αλλά έδωσε την δυνατότητα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Όχι ο Πλεύρης προσωπικά, η κυβέρνηση, γιατί προφανώς ήθελε από ένα σημείο και μετά να μειώσει τον αριθμό των ανεμβολίαστων. Σου θυμίζω ότι έχουν φτάσει κοντά στις 7.000, 6,5 με 7.000 οι άνθρωποι που έχουν φύγει με αναστολή εργασίας από τα νοσοκομεία και που δεν έχουν αντικατασταθεί. Εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή υγειονομικός που θέλει και δεν μπορεί να εμβολιαστεί και είναι σε αναστολή ακόμα? Η εικόνα που έχω καλομήρα είναι πως όχι. Και πάω στο ζουμί. Ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τη δημόσια υγεία δεν μπορεί να μπαίνει στον ίδιο κουβά με ζητήματα αυτοδιάθεσης. Αν άκουγαν οι τολμηροί και πρωτοπόροι τους αντιεμβολιαστές για την ευλογιά ή την πολιομιελίτιδα, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Το ζήτημα το κοινωνικό δεν αφορά το παράδειγμα που δίνουν ως υγειονομικοί ή τέλος πάντων είναι έλασον ζήτημα κατ' εμέ. Το σημαντικότερο είναι πως συμβάλλουν ενεργά με κεφαλαία στην επιβάρυνση της δημόσιας υγείας και δει σε ένα χώρο που υπάρχουν ευπαθείς συνάνθρωποί μας. Απορώ πραγματικά για το αξιακό και ηθικό σύστημα αυτών των ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν τις ζωές των συνανθρώπων τους, ορίζοντας το ίδιο τους το σώμα ως μέσο διασποράς. Θεωρώ τσουβάλιασμα την άποψη πως και οι νόμιμες αμβλώσεις είναι ζήτημα αυτοδιάθεσης, όπως και το εμβόλιο από τη στιγμή που υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά. Με την άβλωση δεν επηρεάζεται σε επίπεδο σωματικής υγείας κανείς εκτός από το άτομο που την κάνει. Ενώ οι εμβολιαστές, είναι οι αντιεμβολιαστές προφανώς, είναι επικίνδυνοι για τους συνανθρώπους τους. Είναι έξω από την αυτοδιάθεση. Είναι ζήτημα κοινωνικό γιατί μας νοσεί όλους. Το τι κάνει ο πλεύρης από εκεί και πέρα και γιατί δεν έχει προσλάβει κόσμο ακόμα στη θέση τους είναι άλλο θέμα. Η φίλη Νούλη μου γράφει «Μέτρο δεν έχει ο τύπος αυτός που λέγεται Τσίπρας». Γιατί θυμόσαστε μαζί του, γιατί έλεγα για το δημοψήφισμα χθες. Εδώ πούλησε ολόκληρο κίνημα την απόφαση του λαού για αξιοπρέπεια, ενός λαού που αποφάσισε να σηκώσει το ανάστημά του, το δημοψήφισμα, και γύρισε ο ακατανόμαστος με αεροπλάνο αντί να παραιτηθεί επί τόπου και να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Καλά, για τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Ως φιοκάμπτης μια ζωή, είδηση δεν έχει πάρει τι γίνεται, τρέχει για τις απευθείας αναθέσεις. Αυτό είναι το μόνο που καταλαβαίνει. Το πιθανότερο είναι ότι θα μας πει ότι λέμε σαν χλαμάρες, αγαπητοί Νούλη. Φίλος ο Νίκος για το θέμα του δημοψηφίσματος μου γράφει ότι το ναι δεν ήταν κρυμμένο πίσω από το όχι, όπως σας έλεγα χθες. Ήταν σίγουρο ότι έρχεται. Το έλεγε το κουκουέ. Επίσης, άλλος Νίκος μου γράφει ότι αυτή η αντιπαράθεση που σας περιέγραψα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων είναι αυτό που λέει ότι αν ο Ερντογάν πει ψηφίστε, μην ψηφίσετε Μητσοτάκη, θα τον ενισχύσει ξεκάθαρα. Αν πει μάλιστα ψηφίστε Τσίπρα, τότε θα τον κάνει να πετάξει τα ουράνια τον Μητσοτάκη. Θες εσύ Τσίπρα, εγώ Μητσοτάκη και θα πάει να ψηφίσει τον πιο αρεστό στον Τούρκο. Γάτα ο Τούρκος, όχι ότι ο άλλος είναι λιγότερο πρόθυμος στα κελεύσματα του νατοϊκού αφεντικού και των συμφερόντων της Τουρκίας, μου γράφει ο Νίκος. Hot town,